Gerbėmieji, šita paskaita yra skirta baroko epochai, baroko laikotarpiai. Tiesą sakant, skiriasi nuo renesanso baroko terminą. Pačią savoką ima naudoti amžininkai. Tai nelabai anksti, tiksliau galima sakyti jau pačio baroko, bet amžininkai renesanso, priminsiu, renesanso savoka įsigali tik tai 19 amžiuje. Tai taip, perteklinį įrodinėjimą kaip savotišką stilių ima apibūdinti 18 amžiaus vidury, 5-6 dešimtmetį, o konkrečiai enciklopedistai, taip jau jie kalba, kad toks reiškinys yra. Mesgi baroko epochą apibrėžiame nuo tridento susirinkimo, bet visuotinio katalikų bažnyčios susirinkimo tridente dienos, tai yra 1563 metų, šiek tiek vėliau, na, bet sakykim taip, simboliškai tai galėtų būti 16 amžiaus pabaiga, 17 pradžia. Skirtingai nei viduramžių europinė kultūra, atkeliauja į mūsų kraštus ir konkrečiai, aišku, kodėl veikia bažnyčios kaip korporacinės institucijos, akulturacijos ir kultūros sklaidos mechanizmas. Bet to, jeigu, o kas renesanso idėjas skleidžia? Na, tuo tarpu barokas arba barokinio tipo architektūra, dailė, pačios idėjos, jos sklinda per įvairius vienuolių ordinus, na, visų pirma, turbūt jezuitų. Ir tas klaida jį yra privaloma bažnyčiai. Paraleliai barokas taip pat ima dominuoti pasaulietiniai dailiai, pasaulietiniai literatūrai. Na, romanas gimsta visų pirma, turbūt pirmas su psichologinio romano elementais, tai Don Kichotas, pirmas garsus europinis romano rinkinių, renesansas novelės padovanoja, bet renesansą šelmių romanai, atsiranda meilės istorijų romanai, sekant antikos pavyzdžiais. Tačiau baroke atsiranduojamas kažkoks personažas ir nors, aišku, Don Kichotas tai ir parodija, ir ten pastoralinių novelių, ypač antram tomė rinkinys, ir atskirų veikėjų personažų. Tikrai pamišėlio bruožas turi, o kuo toliau tampa panašesnis. Galbūt galėjus tų laikų Ispanijoje egzistavusi personažą. Na, kaip bebūtų, gimsta literatūra, kuri yra kažkai, ne tai, kad labai jau ten apsimokanti, bet bent jau ne kokio nors turtingo dikaduonio ar neturinčio ką veikti vienuolio, kuriami tekstai. Kažkas kito, tai kas mums dabar yra arčiau. Tai gerai, jeigu dailė, architektūra, čia per bažnyčios kaip mecenato ir užsakovo dėka, tai barokinė literatūra ir teatras plinta kaip valdovų dvarų stilius, kuris prieš pastatomas anksčiau buvusiam arba renesansiniam, arba dar kokiam ten viduramžiškų tradicijai. Jau įdomiai, kad Nu, prisiminti dvaro visuomenę knygą, kurioje aprašytas dvaras kaip visuomenės elgsena, etiketa, kultūra, na, tiesiog tai formuojantis fenomenas. Nes taip ir yra, 16-17 amžius, tai gimsta europinės absoliutinės absoliutinės, tai taip gan sąlyginai, bet sakykime taip, valdovai ir karaliai labai sustiprėja, jie jau nebevaldomi privilegijų rinkinių ir nelabai priklauso profesionalios armijos samdinių, profesionali biurokratija. Viskas atveda prie to, kad valdovai, na, čia visų pirma Prancūzijos karaliai, pasidaro tokiais jau nebeįmanoma. Jeigu kas nors vyksta Prancūzijoje, tai vyksta karaliaus to įsikūnimas, jau Liudviko 14 laikai, Versalio sistema. Na, tų Versalio sistemų be abejo ne viena buvo čia ir turime omeny, kad visa aukščiausia ir vyriausia įdarbinama pinigus, bet tiesą sakant, valdovo dvare, tai ten tūkstančiai žmonių, 14% valstybės biudžeto išeina į dvaro ir aplinkos išlaikymui. Ir jie uždaromi tokiam auksiniam narvelyje, be valdovo valios jie negali pasitraukti iš tų savo pareigų. Arba atvirkščiai, jeigu valdovai labai nepatinka, jie gali būti išvyti ir tada nutrūksta to feodalo didiko ryšiai su kitais didikais. Na, toks auksinis narvelis, jisai veikia ir kaip na, šimtų ir tūkstančių pasiturinčių, švelniai tariant, kilmingų žmonių susirinkimo, pastovaus susirinkimo vieta. Natūralu, kad visam tam reikėjo ir didelių pinigų, bet reikėjo ir tam tikrų veikimo taisyklių. Prancūzijoje tai prasideda gan anksti ir bendrai vakarų Europoje. Italijos atsiranda dvaro knygos, tai kuriuose surašoma, kaip turi elgtis dvariškis. Na, ten nesišnypšti į staltėse, nespjaudyti prie stalo skersai stalo, nekišti savo duonai. Matosi, kad viduramžiais taip, stalo manieros nebuvo. Tos dvaro knygos vis sudėtingesnės ir daugiau nukreipiamos į ceremonialą, į tai, kas turi teisę užsidėti kepurę valdovo akivaizdoje, kas neturi, į kas pirmas sveikinasi, kas kaip. Na, bet kadangi tų taisyklių didėja ir didėja, jos rašyti, nes jas galima išmokti, tai galų gale įmami rašyti tokie kaip ir vadovėliai, ir tie vadovėliai taip 17 amžiuje. Pradeda 17, tai jau ten po kelis leidimus išleidžia iš italų kalbos, dabar nežinau, ar tiesiogiai iš italų, iš pradžių iš italų į prancūzų ir tada jau čia lenkiškai išleidžiami apie pavyzdinį dvariškį veikimą. Be tokių rašytų žmogus elgtis dvaro visuomenėje yra ir nerašytinės visokios skoniai, valdovo norai ir valdovo pageidavimai. Kitaip tariant, jeigu viduramžiais kultūrinis gyvenimas susitelkęs bažnyčios rankose ir bažnyčios aplinkoje, vyskupo dvare, turtingo vienuolyno abato aplinkoje ir renesanse vis labiau kultūrinis gyvenimas aplinką. Na, o barokė, taip, valdovo rūmai ir valdovo aplinka. Tų Versalio modelių visi jos ima kopijuoti, kiek tik tai įmanoma. Ir mažų ir didesnių versaliukų tiesiog nukloja jie visą Europą. Ir kuo toliau, tuo tie versaliai didesni daro. Čia turbūt, na, kaip čia pasakęs, mūsų krašto žmonėm, kurie lankėsi carų, sakykime, ar Peterhofą, ar žemos rūmus matė. Na, ten 18 amžiaus barokiniai rūmai. Na, ir truputį, ne tai, kad nusivilė, bet kažkaip atrodo mažiukas toksai, ne kažin ko, nepribloškė. Ir aišku, kodėl nepribloškė, Versalis pirmas buvo. 17 amžiaus antroji pusėje pradėtas, 18 baigtas, o kiti kopijuoja. Kopijavo ir Lietuvoj, ir nors pačioj Lietuvoj taip jau tiesmukai kažkokio vietinio Versalio niekas nepasistatė, pinigų neturėjo, bet užuomazgų būta tos mūsų didikų rezidencinės pilės, jos daugiau ar mažiau stengiasi tai daryti, tai ar Sapiegų Ružanai, nelabai atstatyti, nes Vyžiuje to kokia buvo pasireikšti, kadangi ten vis ir pilis, ir dar pilis, kurį atlaikė 17 amžiui rusų kelius po nes Vyžiaus ten parkas įkuriamas ir Alba tiesiog tai balta pilaitė pas šito yra. Nutiko su valdovo rezidencijom Lietuvoje ir didžiųjų kunigaikščių. Čia beje taip, grįžtam truputį prie valdovo rūmo, kaip kultūros ir akulturacijos centro. Jeigu tu kažką reiški, tu sukiesi Lietuvos didžiojo kunigaikščio, sukiesi Seime ir Senate, na ir buvo aplinkos, jeigu renesansą ten kokią bonus forsą galėjo itališkas madas atnešti, tai jau 17 amžiai, kasgi čia tie nešėjai vazų giminė, nors švedai, bet veda vokietis ir prancūzės. Ai, beje, atskira šneka, mūsų čia taip jau kovai Kirus Stepono Batą ir Henriką Valuą, kurie nori, nenori, Ona Jogailaitė turėjo vesti, nes Steponas Batą dažniausiai vesdavo ir ne bet kokias užsienietės, bet arba prancūzės su itališko kraujo priemaišom iš prancūzų. Tiesiog dominantė tai buvo absoliuti Habsburgų princesės. Habsburgų šeimyną buvo didelė, amžinai ten tų princesių turėjo ir visiems jau užteko net 13 princesių, kai kurie ir po porą kartų, kaip Žygimantas Vaza ir Žygimantas Augustas ten tas vienokias ar kitokias Habsburgaitės buvo vedę. Na, o jos taip, ar Prahoj gyveno, ar Vienoje, na, bet visgi jau gyveno ir barokinėje aplinkoje ir barokinės kultūros veikiamos, na, tai tapusios karalių pusę organizuodavo taip, kaip įprasta vakarų Europoje. Karalienės ėmė veikti kaip savarankiškos reikšmingesnės už savo vyrus, tai čia Mykolo toks mažai populiarus valdovas, tik na išrinktas tų 13 protingiausių trumpai jisai valdė, numirė, o ten aktyvę politiką rinkimuose dalyvavo, ne kaip pati kandidatė, bet kitus remdama, na, deja. Esu tokios, kad ir prisiminti ypatingai nėra ką. Kodėl taip giminiavosi, iš karto padidina išrinkto valdovo autoritetą, jeigu jis susigiminiuoja su imperatoriaus giminė ir šeimyną. Tu pats tai ten, kaip buvai nežinia kas, tai taip ir lieki, bet tavo vaikai potencialus realiai jie jau pusiau Habsburgai ir jau tavo kraujas gerokai pagerėjęs. Tai čia kokiam Kazimierui. turbūt buvo Jogailaičiai, nes ten, taip kaip sakant, labai jau tėvas jis gimė ir mažai kas iš gyvenimo mačius už ketvirtą čia taip pagimdė, trys vaikus iš eilės, kai tam tėvui ten jau berods 82 metai, na, stebuklų visokių būna, jeigu Biblija tikėti, bet jo gaila vargu, ar kaip bebūtų, svarbiausia, kad atsiranda dvaro veiksnys, tiesa labai specifinis, taip įdomiai gavosi, kad po Stepono Batoro mirties ten vėl kas už ką, kas už Habsburgų kandidatą, kas už Vazų, Vazų partija laimi, Žygimantas Vaza, jis antras pagal jaunumą į sostą atsisėdęs, Lenkijos valdovas, bet jis pats savaime, nieko neturi. Jonas Jogailaitis, taip sakant, pinigų ir netgi maisto. Per tokius neramumus Vavelį, karaliaus rūmus, Stepono stebėtis belieka. Jau atsitraukimo pažiūrėjau, išvogė ten tiesiog dvarą. Dvariškiai patys savi privatizaciją, matyt, tokio devizą turėjo. Taip jau gavosi, kad karaliai gyventi Krokuvoje, oficialioj valstybės sostinėje, kuri tokia ir išliko iki trečio padalinimo, iki valstybės žlugimo. Karalius neišgalėjo. Per brangu. Nėra kaip. Šalta ir maistas. Susirado Mazūrėje prie Vyslos besivystantį miestą, kažkada žvejų kaimelį Varšuvą. Na ir ten Varšuvą. Jose gyvena. Nors tie Žygimanto Vazos karališki rūmai jokios abejonės. Jie dabar per karą sugriauti buvo atstatyti, bet tai susatai, bet išorė tai dar tokia, kaip čia pasakius, pusiau tvirtovė, pusiau pilis. Na, kaip vėlgi, kaip bebūtų, Žygimantas valdovas visom prasmėm ir na, kaip čia, nuostabus, nenuostabus dalykas, bet valdovų nebėra, kur Lietuvoje čia taip ir pasidėti. Pradžioje sudega žemutinė pilis, jie vėliau atstato, bet atstato taip, na, šiaip taip atstato, kad ten tarsi galima gyventi, bet neypatingai. Dar kas netikėtas gavosi, kad vos Žygimanto Vazos sūnus Vladislavas, mažas vaikas, vos jis ten nesudegė, šiaip taip išgelbėjo. Po viso to, na, pinigų atstatymui nėra ir valdovų rezidencija, jeigu jie iš viso Lietuvoje reziduoja, pasidaro dar Stepono Batoro perstatyta Gardino pilis. Jeigu į Vilnių atvažiuoja karalius, jisai apsistodavo kaip taisyklė Vilniaus vyskupo rūmose, ten, kur vėliau buvo rezidencija ir bendrai generalgubernatorių rezidencija, kur dabar yra Lietuvos Respublikos prezidentūra. Ten tie rūmai visą beveik kvartalą užėmė, kažkokie barokiniai, liežuvis neapsiverčia, ten vis tiek renesansinė struktūra iš 7-8 namų su durstytą, sukurstytą iki šiol naudojame. O daugiau nėra kur ypatingai pasidėti. Ten ir viduramžiais gyventi šiaip su jau 17-am. Tas pats su Naugarduku, su Kauno karališkojo dvaro kvartalu, su kuo tik tai norite, arba labai maža, arba tokios, kad ten nuvažiavęs, na, jausias kaip svečias savose namuose. Neveikia, kitaip tariant, neveikia, nors kaip kultūrtojas būtent Lietuvos teritorijoje. Jisai kad pamažu ten prie Varšuvos atsiranda Lažienkos, čia Jonas Sabieska, barokinis, na, užmiesčio tarsi, na, parkas, vila, rūmai, Saksų laikai su Ogrucaskė, jų rezidencija, o Lietuvoje rezidencija statos natų ne tiek ir daug, ir ne kiekvienas išgali kažin kokius pasistatyti. Pensinės ar kokios nors ten, na, daugiau mažiau buvusios pilaitės. Radvilos, ko gero pirmieji, kurie savo leidžia barokinius rūmus pastatyti, gaila, jie neišliko, nugriauti. You are currently the only person in this conference. Mhm. Gerai, ryšys atsistatė. Gerai būtų, kad atsimintumėte viso labo tai, kad kultūrinių inovacijų centru buvo valdovo dvaras visose Europos šalyse. Lietuvoje su tuo dvaru buvo rimtų problemų ir dažnai valdovo tos giminės, kuri ima vyrauti Lietuvoje atstovai. Na, tai iš pradžių tarsi trijų giminių čia tokios kovos peštynės ir Radvičių. Ir mirties iš Radvilos su savo visais įmanomais prieš įtikinti kontrreformacinę priešpriešą, pavadinamą Tvano, jis giminė, pacų, atsiprašau, iš pradžių labai stipriai giminė. Na ir patsai, ko gero, didžiausia renesanso mylėtojai, nes jie tiek Pažaislio vienuolynas, tiek ir jų rūmai, iš kurių tai ten jau net nežinau, kas ten belikė, griuvėsiai prie Nemuno. Jie statomi užsieniečių, kopijuojama Prancūzija. Na, galų gale jie ir patys giminiuojasi su italais ir prancūzais. Jos patsai savo protėvį, kuris Italijai įkrypo. Ir rimtai jie susirašinėjo su pacais, tais, kurie Florencijoje gyveno, pacai giminė, pečiais gūšio, bet kadangi tie tolimi giminaičiai. Vėliau taip, barokinių vienokio ar kitokio, na, rūmais vadinam, aišku, bet nors, kad ten su Versaliu palyginsiu tokius rūmus, tai ar Sluškų, ar Chodkevičių, ar Tiškevičių, jų yra ir Vilniuje rezidencijos, yra ir jų rezidencijos Gudijoje, ar etnografinė Lietuvoje, gal čia kiek jų ir mažiau, arba tiesiog jų neišliko. Tai, žodžiu, vietoj vieno valdovo turime čia 5, 6 ar 7 valdovėlius, kurie, aišku, negali nei sukoncentruoti didelio turto, nei kažinką čia tokio įspūdingo padaryti. Bet jie stengiasi daro, ypač Nesvyžiaus Radvilas, nes jei kalbėti, o kur pirmas muziejus gimsta? Nesvyžiuje, jų kolekcija, jie kolekcija ir monetas, numizmatikos kolekcija, kita kolekcija, portretų, na, vieną iš jų aptarinėjome. Bet jie ne tik savo protėvių portretų kolekcijas renka. Jie pradeda rinkti ir tiesiog portretus, ginklus, na, istorinės kažkokias memorijas, suvenyrus galima pasakyti, tai kolekcionuoja. Na, pagaliau nesvyžio ir stato Radvila našlaitėlius po savo ten visų kelionių į Jeruzalę. Ir va, akiračio platesnio žmonės. Tiek barokinės, tiek ir va, ta barokinė. Kažko panašausi muziejos kūrimas buvo artimas. Dėl valstybės žlugimo proga ir vėliau Napoleono karų ten tą nesvyžą iš drasko, iš plėšo ir dabar Vilniuje arba Minske eksponuojama, bet kaupiama. Ta pati daro ir kiti, tik tai mažesnių gal mastu, ne taip triukšmingai, ne tokias didelės kolekcijas palieka. Ką dar? Bibliotekos atsiranda ne tik institucinės. Čia Žygimantas Augustas, aišku, pradeda knygas supirkinėti ir kolekcionuoti, bet vėliau tą patį daro ir didikai. Ne tik universitetai, ne tik kolegijos, ne tik vienuolynai ar kokie viskupai, bet ir pasaulietinė bibliotekininkystė tos gana didelės. Vėlgi čia turbūt pirmauja Radvilas, nes ta to, muzika mėgo, muzika klausė ir nuo Vytauto laikų čia žino, kad groja Jogaila ten savo kažkokius muzikantus. 16 amžiaus pradžioj nuvažiavus į vieną Lietuvos atstovai, ten berods Goštautas, dar kažkas, tai irgi jie ten atsivežė orkestrą, kad atseit vos ne tūkstantį žmonių, na, kad nesąmonė, bet buvo, grodavo. Kitas dalykas, profesionalumas tų orkestrantų ir muzikantų, na, greičiausiai taip, kaimo talentingi žmonės. Tuo tarpu barokė muzika pasidaro profesionale, muzikos mokomas ilgai, natų užrašymas, balsai, na ir muzikos grojimas, jisai iš arba visiškos tokios, na, girtų žmonių pramogos, kad šokiam reikia, kad kažkas ar žmonių ar meškų šokiam kažkas pagrotų. Arba nuo religinių giesmių ir kokių choralų giedojimo, jis išsiskiria į pramogą, kuri yra rimta pramoga. Ne, kuriai reikia didelio pasirengimo, kurį suteikia ten dvasinį malonumą ir taip toliau. Tai kasgi gimsta? Gimsta kapelos, dvarų orkestrai, bet profesionalių muzikantų. Ir čia, aišku, turbūt Oginskio 18 amžiaus pabaigos Mykolo Kleopo niekas nepralenks su jo kūryba. Nors kaip etmonas, tai geriau būtų kariuomenė rūpinęsis, o ne polonezus rašęs. Na, bet tiek to. Ir turbūt pirmo Lietuvos Antano Radvilos 18 pabaigoje, 19 pradžioje gyvenusio. Jis čia iš tų Biržų Dubingių, bet Vokietijoje atsidūrusio. Na, žodžiu, jisai parašo operą Faustas. Ta opera vėliau Guno yra ir su visais tais vien tik auksas. Radvilas Faustas yra rimtas, jis su Gete susirašinėjo, ten perteikė, sakykime, žymės negu tas, kurį dabar visi žinome. Jis buvo pastatytas, čia nežinau, lietuviai liktai statė, irgi Baltarusiai yra pastatytas, YouTube galite susirasti. Bendrai teatro vaidmuo. Įmama suvokti, kad teatras yra pagrindinis iš visų menų, konkrečiai opera. Tiesa, tos ten greičiau buvo ne tai, kad ten trys aktai su dainom, o kažkas panašiai vakar nusišnekant kažkokį šokio elementais, kuriame dar įtraukiami ir žiūrovai, stengiasi juos įtraukti į visą tai. Na, su tam tikra tematika, galima ir taip įvardinti. Dideliu populiarinto ir taip išpopuliarino, tai jau kad išpopuliarino, jau kitiem pasidarė nepatogu, jeigu pas tave koks tu čia ir valdovas, nesusipratimas, o ne valdovas, buvo Liudvikas XIII. Liudvikas XIII tai buvo pirmas valdovas, na, jį įdoma trijuose muškietininkuose, tai paprašė, tokiu pavaizdavo, kad dabar na, sunku ten ir patikėti, jog solidesnis žmogus buvo. Tai buvo pirmas valdovas, kuris visų galų meistras. Vėliau tokių visų galų meistrų, tai turbūt Rusijoje Petras pirmasis tokį įvaizdį turėjo, jis ten ir tekina, ir laivus stato, ir plaukia, ir šaudo. Ir Petras antrasis, jie kopijavo Liudviką XIII. Kas liejo, varpus liejo, barzdaskučių buvo susigalvojęs pasidaryti, barzdaskutą. Čia tos keistos muškietininkų barzdos, kur labai siauri ūsai ir tokia mikrobarzdelė, tai būtent Liudviko XIII pastangų dėka, nes jis, o kur jisai, ką jis skusti galėjo? Savo gvardiečius ir skuto. Paėmęs už lūpos dėl to tą barzdelę ir likdavo ir švaistėsi. Bet tikrai jo aistra buvo teatras, konkrečiai baletai ir operos. Baletai operos ir pantomimą ir šokę ir muziką ir mindavo tais laikais. Tai viena iš operų jis buvo viskuo tiesiog. Ir kostiumus sukūrė, ir pasiuvo, ir scenografiją pastatė, ir siužetą sugalvojo, ir režisierius, ir dainininkas, ir dar vaidino. Beje, vaidino tokias rolės, kad nei bėgti, nei rėkti. Jo tai garsiausiai operoje, jisai vaidino kartą operą apie tai, kaip ta užsuka. Karčiamnių moterį vaidino tais laikais, taip teatre, dėl to beje bažnyčia kreivai žiūrėdavo, ypač protestantų moterų rolės vaidindavo vyrai, tiek šekspyriškam, tiek ir barokiniam, tiek Lopez de Vega ispaniškam teatre, kuris nepaprastai produktyvus. Lopez de Vega apie 1000 pjesų parašė. Stato, bet jos netokios jau ir blogos. Jo mokinys dar 700 pjesų parašė. Tiesa, iš Lopez de Vega tik tai 3/4 pjesų išlika. Žodžiu, teatras ir dar kartą teatras, bet teatras laužantis ketvirtą sieną. Vaidina, jeigu valdovo akivaizdai, tai valdovas pats sėdi scenoje, dar ir kalbasi su aktoriais, laido vienokias ar kitas. Priekinėse eilėse dažniausiai irgi žmonės, tie kurie ten dalyvauja aktyviai. Visi kiti, jeigu nestovi, tai blaivių retai būdavo, na, toks pasilinksminimas tarsi kažkoks Oktoberfestas, taip jau švelniai tariant. Vienišai moteriai arba neduok dieve merginai eiti į teatrą be giminaičių ir būti ne ložėje, kuri uždara ir privati ir saugoma. Na, tai būtų viskas, reputacijos sugadinimas. Sekantį žingsnį, sekančią dieną į viešnamį tik tai eiti ir ten sukiotis. Na, iki didžiųjų kompozitorių 19 amžiaus vidurio, kuomet padoriai, na, buvo daug laiko ir didelį žingsnį reikėjo žengti. Tai gerai, teatras ką suvienė? Suvienė poeziją, nes ten dainuojamos arijos, suvienė mitologiją, nes statoma dažnai. Arba jeigu komiškas operos ar baletai, tai galėjo ir būtinės, bet visgi orientacija į tai. šokama beveik visur, ar opera, ne opera šokama, na ir dabar klasikinėse operos akordeo baletas visada būna. Po to pats pastatas, na, rūmai, jie turi įrengiamos kuo įmanoma daugiau, kad šiandien visko būtų, su specialiais efektais, būtent tada gimsta. Perkūnė turi būti jūra banguoja, turi žaibai žaibuoja, ugnikalnė įsiveržimą pavaizduoti ir viską, kad tik tai padaryti kuo didesnį įspūdį. Na, aišku, vaidyba, siužetas, muzika, be jokios abejonės, originali, jeigu tik įmanoma, visa tai barokinis teatras kaip viršūnė. Tiesą sakant, jeigu pažiūrėti į Versalį arba į tos barokinius rūmus, jie patys organizuoti kaip savotiškas teatras. Atvyksta iš pradžių vartai, įvažiavimas, po to laiptai, priėmimo, vestibulis, dar kokie nors laiptai, priėmimo salė ir galų gale jau ten tas tada barokinių rūmų ar dvaro vadovas, valdovas sutinka. Taip pereini, kol su juo susitinki, susipažįsti su visais, pamatai dvariškius, viską, kas ten tik tai geriausia yra, na ir galų gale kažkokia rezidencinė salė. Aišku, kad čia Radvilom šitaip nei pinigų, nei galios nebuvo, bet stengtas viską organizuoti pagal vieną modelį. Gerai, barokas kuo dar pasižymėjo? Jisai buvo labai internacionalinis. Pasklido faktiškai per visą pasaulį. Renesanso sklaida, na, galima kalbėti apie renesanso įtaką Rusijos architektūrai, nes patys rusai nesugebėjo pasistatyti Maskvoje savo pagrindinę šventyklos ten Usipėnijo soboro, tai prireikė italų. Tie sugebėjo. Rusai statė, griuvo, keturis kart sugriuvo, kantrybė baigėsi, nusprendė, reikia italų samdytis. Maskvos Kremlius ten kopijuotas, kregždės uodegos sienų ir bokšto. Bet tai visgi vienetiniai tokie. Baroko invazija buvo didesnė. Negana to, kad tie visi mažieji versaliukai nukloja visą Europą, taigi persikėlė ir toliau. Kolonijos atsirado. Na, versaliukai, ne versaliukai, bet barokai atsirado ispanų kolonijose, portugalų kolonijose, tai Pietų Amerikoje. Anglų barokas buvo vėlyvas, na, po didžiojo Londono gaisro, po Kristoferio Reno Londono atstatymą, kuris Londono atstatinėjo kaip barokinių bažnyčių ir rūmų ir barokinės katedros Švento Pauliaus miestą. Jis ir kolonijas nukeliauja, taip, 18 amžiaus vidury ir jau ir ten galima matyti baroko įtaką. Portugalai Indiją pasiekė. Goa pastatomas kaip barokinis miestas. Kinijoje taip pat Portugalų Makao barokinis miestas ir 18 amžiui, 17 amžiaus pradžioje atsiranda, o vėliau jie iki pat jezuitų ordino uždarimo. Jezuitai užsiminėjo laikrodžiais ir astronomija ir kinų kalendorių taisymais ir tikrinimais, matematikos mokina, na, užima pastovų postą prie imperatorių, susirašinėjo kiek Kinijos imperatoriai su popiežiam, tiesa labai neefektingai. Sekdamas pavyzdžiui, 18 amžiui, sekdami pavyzdžiui, Kinijoje prie Pekino pastato barokinius rūmus. Deja, per antrą karą, neapšmeižus be reikalo, britų kareiviai tuos rūmus išplėšė, sudegino ir dabar prie Pekino yra sodas barokinis, bet pačių rūmų neliko. Yra jų atvaizdai, tai matosi, kad taip, tai kopija. Nusprendė ir graviūras Kinijos imperatorių, kurie su perukais, su europietiškais, prancūziškais rūbais, ten vienas iš tų imperatorių tigro medžioja, sakykime. Na, aišku, kad čia žaidimas Europą ir ne vertybė ir kažkokia dvasia. šitas buvo. Na, tai taip pat milžiniška, bet žinojo interjerus, žinojo laikrodžius, žinojo tapybą, didžiųjų Mogolų imperija taip pat su tuo susidūrė. Rusijai po Petro I, tai jau kaip imperinių stilių, galima sakyti, barokas tampa, ypač prie Jelizavietos Petrovnas ir dar vėliau prie Jekaterinos II, kuomet statomi tie dabar išlikę rūmai, statomi italų architektų. Ir kopijuoja, pasiskelbė imperatoriais, nori atrodyti kuo labiau europietiškai. Rusijos atveju, kaip vėliau graikų teatro dekoracijos, skitų dikumose ten tie rūmai. Na, dekoracijos, ne dekoracijos, bet visgi, vis tik tai pastatytos. Gerai, grįžtų plinta, kaip iš pradžių plinta, kaip kontrreformacinė ideologija. Na, Tridento susirinkimas, tai įsteigia inkviziciją. Inkvizicijų buvo ir iki tol, bet čia įsteigia tą šventą inkviziciją, kuri turi su eretikais kovoti. Lietuvoje ir Lenkijoje jokių inkvizicijų niekas neleido ir inkvizitorių nebuvo. Na, matyti, ir ačiū Dievui. Bet ir Vokietijoje, katalikiškose kraštuose, Italijoje jį veikia. Įkuria draudžiamų knygų sąrašą. Na, ką ten galima spausdinti, ką negalima, ką pataisų spausdinti ir panašiai. Tas sąrašas, aišku, tai 20 amžiaus vidury, bet nei vieno iš leidinių ir autorių, kurios įtraukia į tą sąrašą, nei vienos knygos iki galo taip ir nesunaikina. Na, sakykim taip, ten greičiau veikia kai ką bažnytinėse bibliotekose, universitetuose ir kolegijose galima skaityti ir turėti, o ko negalima, negu kaip tokia rimta persekėjimo sistema. Tas pats, beje, pasakytina ir apie inkviziciją, prie mokslininkų jie lindo gana mažai ir net tokie garsiausi atvejai kaip Galileo Galilėjo, tai čia greičiausiai daugiau politinės intrigos. Na, tokie kaip Giordano Bruno, kuris anglų šnipas elementarus buvo ir ten tokių erezijų prisigalvojęs, ne už mokslą jį pagavo teisę ir galų gale sudegino. Protokolai išliko, ten vos nemagas, kokių dar paieškoti reikėtų. Gerai, bet pabando nutraukti tą bažnyčią su pasaulėjimą, kad bažnyčia vis tik turi būti dvasinio gyvenimo centras, o ne klebono kažkoks dvarelis. Kelia reikalavimus dvasininkam. Tame tarpe ir Lietuvoj galų gale ima domėtis 16 amžiaus pabaigoje, ar jie skaityti, rašyti moka, ar mišes laiko, ar katekizmą. Katekizmas atsiranda beje irgi. Katekizmų ir anksčiau buvo, bet atsiranda katalikiškas katekizmas. Tai klausimų atsakymų pagrindu išaiškinamas religinės tiesos bei religiniai įvairūs ritualai. Beje, tai suvaidina labai rimtą vaidmenį valstiečių raštingumo klausime. Kadangi kiekvienas žmogus, na, pakrikštėje, tai krikšto tėvai prisima kūdikio atsakomybę. Laiduoja už jį kaip krikščionį, bet puikiai suvokia teologai, kad laisvos valios dar nesimato iš to kūdikio. Ar išsižadė šetonų, kai klausė. Nelabai jis ten ko išsižadėti gali. Reikia, kada žmogus, na, pirma komunija, konfirmacija vyksta, patvirtinimas, kad esi krikščionis. Žinti, kad tu esi krikščionis ir dar katalikų krikščionis. Tai tada daug klausimų, kurie surašyti katekizme, na ir klausinėjo, jis atsako taip, kaip daugiau mažiau ten parašyta. Jeigu atsako, tai viskas gerai, galima priimti katalikų bendruomenę. Tai su tokio mus reikėjo spausdinti, norom, nenorom reikėjo jų turėti ten, kur yra nemažai vaikų. Na, kitaip tariant, taip sakyt, kad kiekvienoj šeimoj po katekizmą, tai tikrai nebuvo net ir 19. kur ten gyvena kokie 60-80 žmonių, va gerai būtų, kad vienas koks ten vyresnysis, autoritetingas valstietis būtų raštingas, galėtų skaityti katekizmą ir galėtų vaikus paruošti, parengti tapimu normaliais katalikais. Ir taip, tai buvo populiariausia knyga, ne ta žodis. Leido katekizmus tame tarpe ir lietuvių kalba, ir negausiai, bet pastovė ir gana dideliais kiekiais. Atsirado reikalas, kad net jeigu ten tokių ir nebūdavo, visada buvo galima pasamdyti kokį nors raštingą, ar ten atsiskyrėlį, ar vienuolį, ar dar kokį ten vargonininką, kuris tuo užsiimtų. Ir nors tai, na, geriau negu nieko, arba tai, kas buvo 16 amžiui. Taip pat prie bažnyčių, prie parapijų priverčia, kad būtų parapinės mokyklos. Toli gražu ne visi vaikai ten lanko. Ir bendras raštingumo lygis iki 18 amžiaus, na, tai turbūt kokie 12-15% žmonių, kurie, na, kaip raštingi, savo vardą pavardę parašyti gali. Jie skaityti moka, to daugumai ir užtenka. Tokių raštingų, kaip mes dabar suvoktume, na, duok Dieve, 5-7%. Ir tai dar reiktų žiūrėti, kur jie gyvena. Dauguma tikrai ne kaime ir tikrai ne kaimiečiai. Miestiečiai patys raštingiausi, kas ir natūralu, nes jiem ypač pirkliam tai reikalinga. Ir aukštoji didžioji bajorija. Eilinis bajoras 17 amžiai greičiausiai neraštingas. 18 amžiai, ypač antroji pusė, eilinis bajoras jau raštingas. 3 puslapius katekizmo skaitęs savo gyvenime yra, bet abecelė žino, moka. Ir tai taip jau tam tikra su Prancūzija arba Anglija, tai baisoka. Ir keliautojai 18 amžiaus pamatė čia tuos mūsų veikėjus, na, neigiamą įspūdį jam palikdavo. Tamsokas kraštas, tamsokas. Nieko nepasakysi. O todėl, kad tenai prasidėjo vis didelį raštingų žmonių skaičiaus augimas. 17 amžiaus pabaigoje, 18, na, Anglijoje ir Prancūzijoje jau ten tų raštingų žmonių trečdalis. Trečdalis yra daug, netgi labai daug. Beje, 17 amžiuje atrodo raštingiausia visuomenė vis tik buvo nei šiandien, nei ten, o Japonijai. Nors ten tą raštą išmokti sudėtinga, bet karai baigėsi, laiko buvo, mokėjo rašyti. 18 tai jau be jokios abejonės Prancūzija, Šiaurės Italija ir Anglija. Čia toks lankas, nelankas raštingiausių žmonių. Bet vis dar kalbame apie labai nedidelį kiekį. Pasidarė tik tai 18 amžiaus pabaigoje. Visokie politiniai pamfletai su visokiais keiksmais, prakeiksmais, magijos knygos jos populiarios, jas perka. Tik tai, na, vargu ar tai galima įvardinti kaip literatūrą ir aukštą literatūrą. O jeigu rašai poeziją, jeigu kuri epus, jeigu rašai romanus kokius nors, tai tu gali išgyventi tik tai, jeigu yra mecenatas. Ir ta mecenatinė kultūra ji išnyko 19 amžiaus pabaigoje, bet dar vienas iš paskutinių, atsiprašau, man čia truputį skambina. Dar mecenatinės kultūros atstovų klientų buvo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, nes jo visas gyvenimas, galima sakyti, tai ne komercinis projektas, o būtent gyvenimas iš turtingų remėjų, kurie jam ir mokslo tiesiog finansuoja. O šiaip, na taip, iki 18 amžiaus ir vakarų Europoje, jeigu tu neturi globėjo turtingo, kunigaišio, kardinolo, karaliaus ar dar ko nors, tai tavo kūrybinė veikla yra, na, nebent pats labai turtingas, neturi ką veikti ir rašai grafomanišką poeziją, tai taip gali išleisti ir galbūt net kas nors ir skaitys, bet visais kitais atvejais tik tai toks prielipa prie turtingų žmonių gali būti. Nes priešingų atveju iš jokios ten rašto veiklos ar dramų ir tragedijų ir komedijų rašymo niekaip tu neišgyvensi. Pasaulinio masto barokas, prisiminkime tai, nacionalinės baroko ypatybės jos buvo, be abejo, ir galima kalbėti apie lietuvišką baroką architektūrinį stilių. Labai čia mums, kaip čia pasakius, pavyko su baroku, nes nepavyko su valstybiniu saugumu. 17 amžiaus vidury vyksta čia tas vadinamas tvanas, rusų invazija, Vilniaus sudeginimas. Su švedais, su valakais, tiesa, iki Lietuvos jie, ačiū Dievui, nenužygiavo, pilietinio karo elementai, kad iš Vilniaus griuvėsių kurva belieka, viską sugriauna ir po to jau ten jokia nei viršutinė, nei apatinė pilis niekada neatstatoma iki na, tų muziejinių liekanų, kurios dabar yra ir tos žemutinės pilies. Vazo laikų ar Aleksandro modelio gelžbetoninio atkūrimo, na, kuris Vilniuje ir mūsų laikais. Kasgi nutiko? Viskas nusiaubta. Nuo Kėdainių iki Kauno, nuo Prienų iki Nesvyžiaus. Visos bažnyčios, jeigu nesudegintos ir sugriautos, tai nusiaubtas. Apgriautos, arklidėm paverstos, dar kas nutikė. Po 1600 visą kraštą atstatinėti iš būtent barokinio stiliaus. Būtent tada 17 amžiaus viduryje mūsų bažnyčios įgauna tam jau tokią įprastą išvaizdą, dėl kurios Lietuva kartais Šiaurės Italija ir imta vadinti, nes iš tiesų nemaža italų bažnytinės dailės įtaka. Kasgi čia dabar per reiškinys, kodėl čia taip vėmė? Paprasčiausiai barokinės bažnyčios, kryžiaus formos su kupolu, jos susiformuoja kaip vos ne toks, ne visai, kad vienas projektas ir pagal jį visi stato, ne, bet principai tokie. Pirma bažnyčia Romoje pastatoma į Džiezų, na, Jėzaus bažnyčia ir dabar išlikusi. Ir vėliau bažnyčios yra kūrybinis įgyvendinimas. Beveik 200 metų statoma, tai ką ten 200 metų ir 19 amžiui tautų ir 20-am. Na, pošnus su dviem varpinėm, tas fasadas gali ir pseudo būti, po to viduje kryžiaus formos organizavimas erdvės, Ir kupolas virš tos dalies, kurie yra arčiau altoriaus. Gali būti koplyčios dar šonuose išdėlėti. Statų tikrų principų. Ir vieną pamatęs, vieną pastatęs gali jau 110 tokių prisistatyti. Na, Lietuvoje garsiausias be abejo yra Pažaislio vienuolynas. Ir Vilniuje Petro Povilo bažnyčia. Barokui. Jam nebūtinai reikėjo laikytis griežtos simetrijos. Na, štai stengiamas. Gali būti ir posakiai, ir visokie laiptai, ir pritaikomas prie gamtinių sąlygų ir aplinkos. Šalia to manoma tuštumos baimė, tuštumos siaubas. Nei vienos sienos dalies, kad nebūtų be papuošimo, be nutapimo, be dar ko nors tokio. Na, tai labai skiria nuo renesansinių bažnyčių, nuo barokinių, nuo gotikinių arba romaninių. Kadangi barokė, berods minėjo, kas rūmų, aukso rūmų liekanas, suranda rusius ir, ir ten romotai, na, rusys, grotes, groteskas suranda. Groteskas tai jokingo figūra, visokiausių vaizdavimas, kartais satyrinio, kartais dar kokių, bet svarbiausia, kad viskas uždažoma, viskas užpildoma. Tai barokinė bažnyčia, na, ji nėra nuobodi vien dėl to, kad ten tam Petro Povilo gali žiūrėti dviejų vienodo figūrą nebus. Vaizduos, simbolizuos. Kas beje mus atveda prie dar vieno, bet barokė tai jau tai pasiekė aukštumų aukštumas. Nėra heraldinė ar brandas ar emblema, bet kūnas, paukštis, augalas galėjo simbolizuoti kokią nors darybę, kokį nors reiškinį. Jis ir įgaudavo ir raštuką ar vaizdinę formą. Ir tų emblematų tiesiog būdavo leidžiamus, žinoma, kas ką reiškia. Na ir remiantis tuo buvo baimė įveikti. Kokius tik tai norite vaizdiniais, kai kas ten iš viduramžių iš švento rašto alegorijos, bet kai kas ir tiesiog sukurti paimta arba liaudės kūrybos. Vietinių emblematų čia Lietuvoje ir Lenkijoje mes jokių neprikūrėme, bet užteko itališkų ir prancūzų barokiniai dailiai. Jeigu kažkas nupiešta, tai dažniausiai tikrai tam, kad užpildyti erdvę, bet labai dažnai ir dar kokią nors papildomą, kartais labai banalią, bet turi polinkis į šifravimą ir už šifravimą. Jeigu ankstyvas barokas Lietuvoje, tai iš tiesų prancūzų kūryba, tai jau vėlyvas, autorių išmoksta perima. Pas mus marmuro nėra, tai ką darysime. Už tai mes jį paauksuojame, kartais nudažo, kad atrodytų kaip alebastas arba marmuras. Na, imituojame. Tada jau gali dirbti ir vietiniai meistrai ir tų 18 amžiaus barokinių šventųjų, kurie na, įtartinai panašus į valstiečius kokius nors. Nusai ir veido bruožai lietuviški kokie, arba bajoras tapo bažnyčia, irgi jie tokie su keistom, ne keistom, o sarmatiškom šukuosenom ir kontušais ir taip toliau. Žodžiu, adaptuoja krikščioniškus įvaizdžius vietos žiūrovam, vietos meistrai, naudodamas vietinės medžiagas. Baroko tos meninės transformacijos jos buvo Lietuvoje pakankamai galingos, nes paveikė ir kitų konfesijų. Nėra ką sakyti, jie tiesiog kopijuoja kiek įmanoma. Perima kalvinistinės bažnyčios ir nors iki katalikiškų pošlumo ir prabangos jom veikslai ir autoriai juda į tą pusę. Bet juda. Kaip nemanoma, kluono susirinkimų salės ir bažnyčios tai taip ir nematė. Na, jie gilinosi į Bibliją, ten tie pirmieji patriarchai, pirmieji biblijiniai veikėjai, tai kokios tengi sinagogos ar bažnyčios. Į dykumos apeigas atlikdavo, na ir jie tą sekė, bet žinia veikia. Ir ten Slonimo, ir Valkininko, ir Vilniaus sinagogos, jos barokinės. Taip negalima judaizme ar nepriimti ten kokias skultūras daryti, figūras vaizduoti, tai kokią liūtą galima nupiešti, ar lelijas, ar dar kažką. O svarbiausia, tai ražyta mediena. Fasadai su kolonom išražytom, su stogais daugios sluoksnės ir taip toliau, ir taip toliau. Akivaizdžiai yra būtent baroko įtakoj. Beje, tas pats net ir musulmonus liečia, nors čia jie ypatingų mečečių su grožybėm neprisistatė, bet jos matosi, kad tai nieko bendro su islamo pasauliu Azijoje ar Balkanuose neturi. Medinės ir su tokias išraitimais, pavartimais, paraitimais. Stengiasi, kad gražiai. Jų gale barokas pasiekė ir eilinį Šlėktos gyvenimą. Tai 18 amžiuje, jeigu jau statomi dvarelių, na dvareliai tiesiog, kur didesni kambariai ir virtuvė. Jau jie bus su kažkokiu priengiu, su langais papuoštais ir viduj bus stengiamas irgi viską padaryti. Spalvota, kad būtų daug, gražu, dėja su dažais šiaip sauda, bet raudona, mėlyna, geltona. Jeigu tik galima, viską reikia ištapyti, išpaišyti, kad atrodytų prašmatniai. Na, tas bajorų prašmatnumas turbūt labiausiai pasireiškia barokė, tai jų vadinamam sarmatizme, ne dėl to, kad iš sarmato kilė lietuviai save iš romėnų kildino, tai nusispjauti sarmatus barbarus, ten lenkai tegul. Kostiumas spalvos, nu povas jau ten turi būti toks, kad auksas, sidabras ir viskas blizgiai. Čia kas įdomiausia, turbūt barokas buvo savo pošnumu ir naudojimu medžiagų ir papuošalų kiekis buvo pralenkę moterų kostiumus, papuošalus ir madas. Na, tai čia mūsų kraštuose taip, nieko mes čia nuo prancūzų neatsilikom. Mėgome gražiai rengtis, bet vietinė adaptacija. Prancūziškos mados išplinta tik tai 17 amžiaus antroji pusėj ir tai jos daugiau liečia karaliaus dvarą, didikus, senatorius, eilinė bajorai iki pat 18 amžiaus pabaigos, iki kol nepradeda nešioti frakus, stengiasi su tai savo kontušais, su geltonais batorinių kardų žemė besivelkančių ir kitom pošnybėm ir grožybėm, tai taip ir atrodyti. Ne tik, kaip sakant, turi būti teatras ir dvaras pošnus, bet ir pats bajoras. Kadangi baroko sąvoka dar apima ir tam tikrą perteklių. Ai, pati sąvoka atsirado greičiausiai iš tiesų baroko ir baraka buvo vadinamas perlas, netaisyklingos formos. Nes perlai šiaip apvalus, kaip žinote, būna, bet pasitaikydavo perlų, kurie pailgi, sakykime, kaip lašas arba dar kas, jų neįmanoma buvo panaudoti karoliuose kokiuose nors, ar surado panaudojimą iškreipto. Karas galėjo būti mūsų, taip sakant, pirmas netradicinių orientacijų valdovas Henrikas Valoa su tokiu. Buvo galėję iš jų kaip pakabukai, pritaikymas atsirado. Bet truputį taip atspindi, nes jeigu pažiūrėsite į barokį, siūlynį ir bus perkirsta kokių nors ten cenzūrų architektūrinio, kažkas prilipinta, kažkas padaryta, atitraukta, kad tik tai nebūtų to modernizmui būdingo kvadratas, stačiak ir taip toliau. Kas taip pat turėjo ir tam tikrą polinkį į mistiką ir reikėtų to pervertinti, nes kartais atrodo, kai pradeda apie tai kalbėti ir rašyti, tai gėgėtų. Be abejo, buvo ir fanatikų, nes būtent barokė raganų teismai visam gražume prasideda ir religinių karų epocha. Pačių aršiausių iki 17 amžiaus vidurio besitęsęs su milijoninėm aukom, bet tuo pačiu metu tai buvo mokslo revoliucijos laikotarpis, pirmosios pasaulinės europinės mokslo revoliucijos, prasidėjusios pamažu dar 16 amžiuje, bet 17 tai taip jau įvyksta. Jau Newtonas su savo sistema fizikos, jau kraujo apytakos ir skrodimai. Astronomija jau toli gražu ne astrologija ir žemiškas ten kažkoks besmegenis galėjo tikėti. Beje, viduramžiais oficiali dogma buvo, kad žemė apvali, kas teigia, kad plokščia galėjo nukentėti kaip eretikas. Jeigu kas, aišku, kai mėti, kas ten klaus, kam ten rūpi, bet jeigu tu intelektualas ir pradėsi su plokščiom žemė, tai ten anksčiau inkvizicija tavim pasidomės. Chemija iš alchemijos išsivysto ir galų gale moksliniai atradimai įmami naudoti pramonėje. Praktinis pritaikymas atsiranda. Na ir ne 19 amžius yra industrializacijos amžius. Degimo variklio, nu, ten užuominų net nėra, nėra ir garo variklio, pažino, bet pritaikyti nesugeba. Už tai, kas yra jėgos panaudojimas, yra transporto revoliucija. Nes vis tik laivyba išsivysto į tokį, pasiekė tokias aukštumas, kad gali ar nieko plaukiant išskyrus korbutą ar prastą maistą. Tai beje taip, tai ir paaiškina, kodėl tas stilius pasidarė toks pasaulinis. Pačioj Lietuvoj, kas dar to baroko nešėja yra, be valdovo dvaro, taip retokai pasirodančio, be didiko, be katalikų bažnyčio su nauju architektūriniu stiliumi. Ai, beje, Lietuvoj tokia garsiausia, pirma ir didelė barokinė bažnyčia, tai Švento Kazimiero bažnyčia Vilniuje. Jie specialiai stato Timeras ir 17 amžiaus pradžioj, ten su didžiausiam iškilmėm statoma jo garbė, jo karstai skirta bažnyčia. Ji jau ten be jokios abejonės absoliučiai barokinė, pagal gal taip labai pasireikšti, kaip Lynai neišeina, nes na, visgi Vilniaus senamestį stato. Bet ji namai daugiausiai buvo tik dviejų aukštų ar pusantro. Ji buvo labai ir labai įspūdinga, vieno plano. Na, turėjo visas būdingas baroko bažnytinė architektūra, visus būdingus bruožus. Be viso to, kuris ir turbūt ir galima kalbėti apie Europą. Gimė tai šiek tiek anksčiau, dar viduramžiais, ko gero, brandžiaisiais, bet išsivystama į vientisą ir nenutrūkstama. Universitetai ir ne šiaip universitetai, o jėzuitų sistema. Jėzuitai, kaip žinote, yra vienuolių ordinas, vienuolių, kurio užsiima mokslo ir kova su erezija. Dalis jų galėjo būti ir pasaulietinį gyvenimą gyventi, na ir užsiminėti politiniam intrigom, gana savarankiška organizacija, bet nemaža dalis užsiėmė tiesiog švietimu. Tai užsimtai užsiėmė, bet tas užsiėmimas, jisai turėjo tik bruožus. Pirmasis buvo tarptautinis. Tik Vilniuje įkūrė akademiją, universitetą, tenai jau Portugalas yra, kur ta Portugalija tais laikais. Ispanai yra, kas tik tai nori, anglas atvažiuoja, jėzuit. Aliniai. Juos kilnoja iš universitetų. Vertina jėzuitą efektingumą pagal tai, kiek jis atverčia į katalikybę naujatik. tokios, na, labai aktyvios visuomeniniam gyvenime. Kad kiekvienas dviračio neišradinėtų, jezuitų kolegijose ir universitetuose sukuriama tai, ką dabar vadintume mokyklinės programos arba studijų programos. Ir tikrai jie sukuria ir ima aktyviai naudotis ir suformuoja vadinamas jezuitų kanonas. Lisabonoje ar Vilniuje, Mexiko ar kur nors prie Paryžiaus, jeigu tai jezuitų mokymo įstaiga, tu gausi vienodą, daugiau mažiau išsilavinimą. Tos pačios knygos, tai patys metodai, ką tai padaro, tai sukuria europinę, na, intelektualų arba inteligentų, jeigu jau vėlesniais proto karalystė. Vieni su kitais susikalbėti gali, visi lotynų Ir visi bendrą stilių, bendrą, tai šiuo požiūriu suvėja į jezuitų ordiną, jezuitų ordiną savo ruoštų taip pat įsidėjo į Lietuvą. Ir turbūt galima sakyti, kad baroko simbolinė mirtis, tai 18 amžiaus pabaiga, kuomet jezuitų ordinas uždaromas dėl politinių priežasčių, dėl to, kad indėnus, na, sukūrė tokią pseudo valstybę Pietų Amerikoje ir gynė indėnus nuo vergų medžiotojų. Tai labai jie pasakė, kad jezuitų ordinas būtų. Jisai atsikūrė, bet reformuotas ir dabar veikia, bet aišku, kad jau tokios įtakos 17 ir 18 amžiui jisai Tai gerai, užbaigiant paskaitą, barokas buvo reikšmingas kaip vieningas stilius. Mes Lietuvą pagrindinė buvo ir pasaulietinė, mažieji versaliai, ir galų gale jo viršūnė, tai pasaulietinis teatras. Prie operos 17 amžiaus 4-5 dešimtmetį žemutinėse rūmose arba lietuvių didikom per vestuvės, man regis, to pačio Jonušo Radvilas. Atsiranda ir čia. O jau 18 tiesiog Radvila Žuvelė, tai jo žmona didelio teatralė, tai tiesiog nuosavą teatrą, nes vyžiai turi ir pjesę stato ir dainuoja ir elgiasi kaip Liudvikai 13, grubiai tariant. Kitaip tariant, skirtas kokio nors didiko būtent tais laikais susiliejame su europinė kultūra ir civilizacija. Tiesa, esame, na, taip 0,5% nuo visų gyventojų, bet kai kur ir to nebuvo. Ačiū uždėmesį ir viso geriausio.